panas na biyagno, si kaading tay mabuybuyak. Dagos sa mabang aran, kaunggan, daytoy rignak. Ngamin tapintas mo, awan pang ipadaak. Isot mang kayaw, daytoy marikriknak. Dayta nga isisim mo ay puno ama kabiyag. Kasla alinuno takalin mo akur sunadak. Takutis mo kasla porselan at pangyarigag. Sikat sabong murmuray dayto'y matak. Nagpintas kanuading aglalo sikat umis-isen. Nagpintas kanuading ipatay ko tapag mingi nga isen. Sa nabiyag nu si kaading tay mabuybuyak. Dagos sa mabang aran kaunggan daytoy riknak. Ngamin tapintas mo awan pang ipadak. Isot mang kayaw daytoy marikriknak. Dayta nga isisem mo ay puno ama kabiyag. Kasla aninuno takalid mo akur sunadak. Takutis mo kasla porselan at pangyarigag. Sikat sabong murmuray dayto'y matak. Nagpintas kanuading aglalo mo sikat umis-isen. Nagpintas kanuading ipatay ko tapag mingi nga isem. Nagpintas kanuading aglalo mo sikat umis-isen. Nagpintas kanuading ipatay ko tapag mingi nga isem. Nagpintas kanuading aglalo mo sikat umis-isem. Nagpintas